من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة سورت الحاقہ دا مکی سورت دے ترتیب کی یو کم او یعیم سورت دے پس دا سورت القلم او نزول کی دا و او یعیم سورت دے نازل شد پس دا سورت الملک نا کلمات دی سورت کی آدو سوا شپک منزوس کلمات دی او حروب او سور لسوا او دریش حروب دي ربط او تڑونی دمخ کی سردہ سے چو سورة القلم کے ذکر دا تخویف دنیاویو دی سورت کے بعد آئے دا پارا پینزو واقعات ذکر کئی یا مخ کی سورت کے چرے تحزیز او تیزی اور کولا تبلیغ د دایره تبارک باندې اوس ته تخفیف او خروی ور کوي منکرین ته چې کوم منکرین دي دای داوینه نوای تبا تخفیف ور کوي ير ور کوي یا مخی چې مخی صورت کې ذکر د عذاب او منکرین او داوی چې څوک د دای داوی د تبارک نه انکار کوي دا د پارا ذکر د عذاب دې صورت کې وایي وسبح بسم ربک العظیم تسبیح وایا خپل رب چې عظیم دی دا تفرید به داوی د تبارک باندې داور صورت چې دا تخویف للمنکرین باتیان القیامه چې کوم منکرین دی آیت به تخویف ورکړي فراتلو د قیامت سره دا یو اولنی آیت کې بدویم بدریم آیت کی بیا دیار لسم آیت کی ودای تذکرہ کئی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ داور توحید پر ذکر کئی دو پنزوستم آیت کے باون نمبر آیت کی با داور توحید بھی فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ عورت بکی پر شرک باننے سورت چرے پائے کے خلاصہ آئی کی اول حیبت دا قیامت ذکر کئی اولنو دری آیتونو کی بیا و پینزو واقعات ذکر کی لفارس تخویف دنیاوی سلورم آیتنا دولسم آیت پوری بیا و حالات سلاسہ ذکر کی مات تخویف درشم آیت پوری بیا و لس احوال دا متقیانو ذکر کئی دا نلسم آیتنا سلی رشتم آیت پوری او چکم غیر دین متقیان نا پینجشتم آیت نا سلور درشم پور ودائی حالت ذکر کئی بے با علتون دا عذاب ذکر کئی دری درشم کئی او صداقت دا رسول و بیانی ات درشم نا یو پنجستم آیت پوری او خیر کیا بے پاید تاور توحید تبریکی پسبیح بسم ربک العظیم سر الحاق ا یقینی آفت راتلنکه او آفت چې دای راتل یقینی نه حق دی الحق معنا یا در جالیو مصابت حقیقتن چا ورز ثابت حقیقتن حقیقتن مداور زرازی یا الحق معنا د تجرب فيه الحقائق چې کوم حقیقتونه دی اوب دی ورس کی کارگی ملحاقت وسره دا یقینی آفت راتلونکه آفت سره وما دراک ملحاق کوم شي خبر در کړی دی چې سره یقینی آفت راتلونکه څه شي تا خبر در کړی چې یقینی آفت سره کذب سمود وعدم القارعه تکذیب کلی او سمودیانو هادیانو فافت تنگون کی دزدنو باننے القارعا من اغافت چا بزدنو بٹکی حیبتون دائی بزلت ورسی فاما سمودو فولکو بطواغیا مارجی یودیانو پس حلاک لیشو پا چغتی رب تیز باننے تیز چغ پیوالی شلا دا سی چغ چی آده حد نتجاوز کرے ولکا سور یهود وش بیتمایت کی تیر شوی و اما آدو فولکو بریحین سرسر آدیا آهر چیو آدیان محلاک لیشو پاوا سخت دا حل نتجاوز کرن کے دا سی آواج دا حل نتیریدون کیو سخرها علیہم چلولی واللہ طلاب دی بلنے سبا علیال وش پی و سمانیت آیام نواتو رضی حسومن پر لبسی حسومن یا پمانند متتابعات سرد آبو رضی پایبان پر لبسی چلی دیم یا حسومن ماند آئی چاس پیری وی پا حق دلی کی فطر القوم پیها سورا نلی دبتا دا قوم پای کی پڑ مخی آئی کی پراتو ترنگی کالنو آجاز و نخل خاویا گوئے کی آئی تنی دک جرو غرزی درے دا سی پراتو تاوی دک جرو تنی دیاڑاو لے شوی دی فحل ترا لهم من باقیا نائی وینی تو آئی لرات پاتی نشان آئی سی نشانات تبینی نشته ختم شو وجاء فرعون ومن قبله اراغله فرعون واسو جهدن مخيو والمعتفقات بالخاطئه اول تکلشی کری د قوم لوط په گناه سرا اي رات لکلی خاطئ گناه تا پاسو رسول ربي ان لا فرماني او بلا د استاد درو خپل فأخذهم أخذة الرابية نولي والالله ترى ديل را فراني ولو سخت سرا سخت راني ولو سرا وني وليشو إنا لما تولما وحملناكم في الجارية يقنا كلا منغشي كلا زيتك ليوبد حدنا وضمه زيتك لحدنا تجاوزكم وحملناكم في الجارية لمن صارت لئی تاسو پاکشتی روانکی لین جعلا لکم تذکرا تدیر پانا چی اگرزو من دستا پار نسیت تذکرا نسیت دیتا اگرزو و تائیها اذن و آئیا او یاد اسا تی دل رغو گنا یاد انکی دا واقعا یاد اسا تی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پس کله چې بوګه وکلشي بشپلېږي او زل یو بوګه پایږي وکلشي وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اره پر تکلشي زمکه او غرونه نو زره زره وکلشي په زره زره کېدو یو باندې دا غرونه مټول زره زره شي وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ نَبَدَأُ رَزْقُ وَاقِعِهِ وَاقِعِهِ دُنْيَا قِيَامَتُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ أُبَجِي أَسْمَانٌ وَغَبَ بَدَأُ رَزْقُ بَنِي كَمْزُورَيْ وَيَسُسُ بَيْ كَمْزُورَيْ بَيْ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا أَمَلَائِكَ بِطَرَفِهِ دَائِ بَنِي وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ او جد کلی بای عرش در رفستا لرا پاس دینا پا دایورت ات ملائکو يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ عرش دللا بے برد کلی چو ملائکو ثمانیه ات ملائک دی بیدیگ یو قول داری چیزا ات ملائک دی ات ملائک دی الویلوی ملائک دی ابو داود کی حدیث راوی جابر رضی اللہ عنہ بنا قلبان نے نکسین ذکر کرے تفسیر زاد المسیر کی انہیں نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د اجازه راغلې شو ما ته بیان وکړل شو دا چې دیوی فرشتي دا ملائکه د الله تعالی نه چې حمله تل عرش دي چې عرش پر دګونګي دا دومره لوی لوی ملائکه دي چې ان ما بین شحمت اذنیه الی عاتقه مسیره 700 عام چې دای د غوګونو دای د وګو په منس کې دومره فاصله د 200 کالو په مقدار باندې ابو داود کی روایت راځي دار نیمنی کسیم ذکر کرے دے عزاد المسیر کے یادار عبداللہ ابن عباس سے فرمائی دا آتا نہیں دی بلکہ آتا صفوف دی آتا صفونا دا ملائکو دی او دائی عادت بھی اللہ تعالیٰ تمعلوم دے لا یعلم عادتهم الا اللہ دائی عادت بھی اللہ تمعلوم دے آتا صفونا دی آئی بدا عرش پورتا کرے یوم اذن ترزون لا تخفا منکم خافیا پدا غرص پیش بکلے شئی تاسو ننبا شئی پڑی دے استاسو نہ ہیچو پٹی دنکے اس شئی بنشی پٹی دے خافیا مانا نفس خافیا دا سی نفس چی پٹی گی سوگ با پٹی دے نشی یا خافیتن دا صفت در خسلتن لپارا لا تخفا منکم خافیا مانا خسلتن خافیا یو خصلت دی او عادت یې کړې ګناي کړې یې عمل صالح کړې دا باندې شي پټې درې فاما من اوتی کتاب او بی امین نو څو چور کله شو د تا عمل نامه دا او په خلاص باندې په خلاص ورته عمل نامه میلاو شو ويقول ها امقرو کتابیا پس وای بده چې واخلې وای تاسو عمل نامه زما مدا عمل نامه ولولې انی ظننت انی ملاق حسابیا یقینا ما قد ساتره چې یقینا زما خامخ کېږم د خپل حساب سره خپل حساب سره به زما خامخ کېم دا زما یقین او عقیده مې چې کله دا عقیده الله په هو فی عیشه الرازیا دا با جن خوشاله کی ووی دا سه جن له حدیث کی راضی مسلم شریف کی حدیث راضی چې دا سه جن له ان لم یعیشون فلا یموتون ابدا ایبا میشا میش پر جن دیوینو پای باندې لو مرګ راضی بیا و یصحون فلا یمرضون ابدا ایبا میشا میش بھارت صحت کی ایبا له سب بیماری ناراضی بیماری به نه بیا وَيُنَعَّمُونَ فَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا آیت و نعمتنا ورکولے کی پائے بسی وائی رسو سے تنگی و سے خفگان لینی اس شئے و پائے بسی رسو نہیں او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے آئی با جنلی وینو فلا یحرمون آبادا آئی با بیچر تم بڑا گان کینا ہمیشہ ہمیشہ پائے با ایزوان آنوی ای جنلت العالیہ پائے جنلتنو چھتو کے قطب ها دانیا چی میوی دائی با نزدیوی دائی میوی با نزدیوی ورطویلی بشی یقال لهم آیت بویلی کی قلو واشربو حنی ام بما اصلفتم پی الایام الخالیا خوری اس کئی برکتی پسو دائی عملو چی مخیلی گلیو تاسو پاورزو تیرو شوکی اصلفتم تاسو مخیلی گلیو فل ایام الخالیہ پای ورځ تیر شو کې د ایام نه مراد کوم نه ایام خالیہ نه مراد کوم نه کومه ورځې امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې هي ایام الصيام د روزي ورځې دي روزي ورځې دي د پای کې وزان باندې خوراک هم من کړو اس کا کې من کړو ردی او تبو وی شی تاسو په بدل دای کې چې بزان او خوراک بند کړي اوس کاک بند کړي او د الله رضا پر خوراک کوي کلو واشربو بدل ما اقصد تمان الاكل والشرب لوجه الله الله رضا پر و اما من اوتی کتابه بشماله ما کی حالت ذکر شو دا چا چا نیک وخت خلق دی په دې آیت کې حالت د اشقیا او ذکر کوي او اوس چې ورکل شو آتا مان لامه دا او په چپ لاس کې ويقول يا ليتني لم اوت كتابيا نو اي با ارمان دې مال چې نو راکل شي ما تا مان لامه زما ای کاش چې ما د عمل لمړو نه میلا شي ما اغنا عني مالي اسبادن ان تلا مال رما زما حلق عني سلطانيا هلا شو زمانا غلب زما سلطاني معنا قوتي زما قوت تباش یا سلطانی معنا امام علی وسلم رحمت الله علیه حجت زما چکم دلائل واخو بیکار شټول بیا ورته بارک حکم وشي خذوه فغلوه اون سید دلران توق واچوي سد دتا غړ کې ول توقونه واچوي ثم الجحیم صلوه بیا جالن تن نواسې دلرا سړی جالن ته وردان نه کوي ثم في سلسله ذرها 70 ذراعا فسلكوا بیا په زنجیرونو کې چوغ دواله دای او یا غذر او اویزان کیدلرا او تړیدلرا او زنجیرونو کې چرای او غدواله او یا غذر دا احتمال د مبالغه لري ته پته نه چې کوم غز مراد دلته نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل او فرمایل صحابہ وتا ودا سی زنجیرونا کدا اینا دا سی اشارہ اکلا چی دا سی او کڑی داینا را پری خود را شیخ کتا لعاب دا اسمان زمم کی ممینس کی مسافت دا پیندو سو کالو باننے لین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم را درن دا دای درنوالی دمنا دے جگہ اسم را درنوین آوشے او مرخ کتا زور ریر کے سقل پائے گڑیروین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې زما کې د براورا سي مخې د خدمت مزل د شپې نه یو کړی دایره پرې هودل شي اوس دایره پر سبب سو چې د سخت عذاب ورکول کېږي او اذا انه کان لا امنو بالله العظیم یقینا دی او چې ایمان نه راوړو فلا باندې چلوي دې عظیم ذات په باندې ایمان نه راوړو ولا يحز على طعام المسكين او تیزی نور کولا پو خوراک ور کولو مسکینانو تا مسکینانو تا خوراک نور کولو مسکینانو تا خوراک ور کولو مقصد داو چی کم نظر الهیو کم عبادات دیو واجبان مالیو دای حکم شو دا ایتا مسکینانو تا جداو مسکینانو تا ور کولی دبا نور کولو نفلیسا له اليوم حاهنا حمیم پس نشته دلال نظر دلدگی سو گرم دوست ولا تعامن الا من غسلین او نخوراک مار دوینو زود زخمنو غسلین چاوونی زوی جان لمیانو لا یاکلوه الا الخاطئون نخوری ایلرا مار کامل خطاکار چکم پا خطا کی کامل دیا بے خوری عبداللہ ابن عباسین ہوئی المشرکون خاطئون مانا المشرکون ولا اقسم بما تسرون وما لا تسرون پس نه دارنګې ز قسم کو باچ تاسو وینې وما لا تسرون باچ تاسو وینې انه لقول رسول کریم یقینا دا قران خامخا و دا رسول عزت مندا وما هو بقول شاعر قليل لما تؤمنون او نن دا وینا دے شاعر ډیر کم ایمان راوړی تاسو لګی ایمان راوړی ولا بقول کائن نو وینا دے کائن تر ویتی نبی صلی الله علیه وسلم بارکی با ولید بن مغیره او قبول دا شاعر دے جادوگر دے ولا بقول کائن لو نن دا وینا دے کائن قليلا ما تذكرون دير كون نسيت قبل ويتاسو تنزيل من رب العالمين نازل كلاشه دي تطرفا ذرب مخلوقاتنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين او كچه جول كلي دفنباني بعض ويناغاني الأقاويل من الأكاذيب ومن باندې ځان نه درو جوړ کړې نو لاخذنا منه باليمين نو خواني ولې موږ دا په خلاص باندې باليمين معنا باليد اليمنى يا يمين معنا بالقوه وطاقت سوندراني ولې ثم لقطنا منه الوتين بیا به موږ پرې کړې د دنا رغدزلو ملکل کړې معنا دا به موږ مړ کړې مرګ په دبان راوستې وما منكم من احد عنه حاجزين پس نشتا استاسو نیسوک دلانا بشکیدنکے اللہ عزام ننشی بشکیدنے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ او یقنن دا قرآن خامخا نسیت دے پاردو متقیان رزگاران دا پار نسیت دے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ او یقین المنخ خامخا خپویگو چی یقین استاسو نباد تکذیب کونکی تکذیب کئی و اینو لحسرتن الکافرین او یقین دا قرآن خامخا افسوس دے بکافرانو بننے قرآن انکار اس کئی خدا بی سوال افسوس بکئی و اینو لحق الیقین او یقین دا قرآن خامخا حق یقینی دے یقینی کتاب دے حق دے نفسبح باسم ربک العظیم پس باقی بیان په نوم در اوستا چلوی دے سورۃ الحاقہ کې ذکر د درې نومونو سورۃ یو الحاقہ کې یو واقعا او قارعہ دا یې ذکر د دوو فرقو یو اصحاب الیمین دویم اصحاب الشمال حالات الثلاثه ذکر کول د حشر عذاب مخصوص ذکر کاو د پاره د عادیانو او ذکر د فنا العالم په خاص طریقې سره ووم آیات کې بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذی المعارج سورۃ المعارج دا مکی صورت دے ترتیب کیجئے دا اویائیم صورت دے پس دا صورت اللہ الحاقین او نزول کیجئے یو کم اتیائیم صورت دے نازل شم پس دا صورت اللہ الحاقین دے کلمات و تعداد پا دی صورت کیا 243 کلمات دی 224 او حروب و تعداد پا دی صورت کیا 900 یو کم دیش 929 حروف دی گئی عرب تو تڑن دو سورہ معارج دو سورہ الحاقی سرا مکی سورہ الحاقی کی ذکر دفنا العالم موخ اجمالا طریقی دی اجمال سے ادا ذکر کول جی عالم بفنا کی گئی دی سورت کی تفصیل دباز و احوالو کئی تفصیل نی ذکر کئی یا مکه صورت کې د تخویف منکرینو ته دې صورت کې دا وایي چې عذاب راغی د له سوک د فکون کې نشته لیسا له دافع د مات کې وایي دا ور صورت چې ا تخویف للمنکرین بوقوع العذاب تخویف وایي را ورکه منکرانو ته په واقع کې د عذاب سره کافران دی اعتراض کوي چې نهایت پر عذاب را روان دي سورت خلاصه اولن چې زجر د سائلینو د عذاب ته چې څوک عذاب غواړي اول آیات کې بیا تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته مختصر پنځم آیات کې فصبر صبر انجمیر بیا د قیامت پنځه حالات ذکر کوي اتم آیات نه یوم تکون السما و کالمهل دا حالات دایو یو ذکر کوي یو لسم آیات پورې بیج مجرم کله د قیامت دا حالات ویني ناشنا حالت او دای هیبتونه دا برزان د خلاصولو لپاره 15 سیزونه په پیډیا کې پیش کړي دا وا 16م آیت پورې بیا ذکر کړي د 16م آیت نه درې حالات به ذکر کړي د هیبت شان د جهنم 15م آیت نه 20م آیت پورې ناشنا حالتونه به دای ذکر کړي او و صفات به ذکر کوي صفات سبعه د پار د اهل جهنم جهنميان او صفاتونه او بیا به و اوصاف قبیحه د انسان ذکر کوي د ولسم آیات نه یو اجتماعات پورې دا نه رسو بیا لس اوصاف عشره اوصاف عشره به ذکر کوي د متقیانو چې سبب د پار د نجات د عذاب نه اخیر کې وزاج ویل شپږ درشم آد نشپک سلوي تم پوره او پای کې پنځه حالات حالات خمسه د منکرین ذکر کړي تخویب او خروی د آیت لپاره سالا سائرم بیا زاوے بیم واقع واری او تن کے عذاب جو واقع کی دن کے دے سائل دا سائل سوکو دیکھ بے یو قلائی چی دان نظر ابن حارسو دیو کافرون اتجی سوال نمورات اغا سوال دے چکم سورہ انفال کی ترشن غالب اندری ترشم آیاتو يدويلو اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا اجاره من السماء ياتينا بعذاب اليم دا د اشاره ده دا سره چې دا په بدر کې مړ شوی دی دا چې ترل شو او به ملک له شوی دی صبر ان یو له او به ملک له دیم قلعه چی دا سائل چی دا ابو جال دا سال سائل امی عذاب واقع اگو اوتریو دا درین دا چی دا سائل نمورا چی آجماعت من کفار قریش آئی کافران بیدین چی آئی پزد ولارو بخلاف زنبی کی دا مراد دی سلورم قلعه چی مراد دا سائل نوح علیہ السلام دی کله د دعوت وکړ نه نیم سو کالا او قوم چې آسان سرکشه او بيدینه کیو د خیره وکړه چې رب لا تزر الارض من الكافرين ديارا یا الله دې اسمه کوان نه کافرانو یو لټه آباد افرینه نه پینځم قولای چې دا سائل دا نبی صلی الله علیه وسلم نه محمد رسول الله چې هم عذاب ګوتره وکافرانو باندې او دیوان دلالت کی دارو سو جملہ پنزم آیت کی شفاظ بیر صبرن جمیلہ دکھ خطاب نبی ترے نسالا سائلم بی عذاب واقع واری اگو تن کے عذاب چو واقع کی تن کے لیل کافرین علی صلو دعف کافلان لا چنشترے ایرہ دفکم کے عذاب راشی انسو کے بی انشی دفکم لے من الله ذل معارج دلاتنا چې خاول نمبر تبو ده ذل معارج من زد درجات خاول دلوي درجو ده ذل ونامات ده تعرج الملائكه والروح اليه في يوم ورخيج ملائك او جبريل اعطى في يوم البداس ورسكه كان مقداره 50,000 سنه چې دا اندازه ده 50,000 کالا ملائک او جبریل ورخی جائے تا پدا سی ورس کے چی اندازت آئی 50,000 کالا دا دیاد کی بید دو تفسیر دو توجیہات دی یو دا ایدال پسنتین دا متعلق دے بتاو رجو سرا لبیا اماند آئی چی جبریل علیہ السلام دا د اسمان نه را کوزیږي او بیا بره باندې لکشان وخت پای کې لږي او که چېرته یو بنیادم روان شي د ځمکې نه بره باندې خي د 50,000 کاله به د په ختلو کې ولګي دا قول د محمد بن اسحاق دی محمد بن اسحاق وی لو سار بنو آدم من الدنیا الی موضع العرش کچر دا انسان د دنیا نروان شي بر عاش طرف تتل گئی دا رد بطلو گیا 50,000 کالو لگی دا تلل دا ترموزو لعرش پوری او کچر دا زی اسمان د دنیا تزال نسین و آیت با الف سنا زر کالگی بداو رسی گی او آیت با اشارہ کلیو حامیم الف لام میم اسیدہ کی پنځم آیات کې البته زر کال ذکر کړو البته مراد تل دي سما او دنیا ته دې آیات کې تل دي موزل عرش ته کاغذ تروان شنو 50000 کال کې ورسی او دی بل ته سماو دنیا ته نو 50000 کال کې ورسی دمر لویا فاصله ده یا دا فی یوم چې دا متعلق دی د عذاب واقع سره تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقدار 50000 سنه دا متعلق دی د عذاب واقع سره او بیا مراد د یوم چې یوم القیامه ده قیامت ورځ ده قیامت ورځ دا برابر در 50000 کال سره بیا دی باندې واه سوال لذي چې الف لام میم سه دې خېوري دا د زرو کالو دا داینو په سین جوابونه کوي دوه جواب کوي یو جواب دی چې قیامت کې ټول 50 مواقف دي 50 مواقف دي قیامت کې او هر موقف چې 1000 کال دی مجموعه چې دا 50000 کال شو 50 سوالو مقامات تذکرہ دی سوری معارج کی دا او بسوری علیب لا میم سیدہ کی دیو موقع ذکر کلیو نال تصریف زرکالو دلدہ 50 زرکالا یا دویم جواب کی چی دا اختلاف چی دا په اعتبار د تفاوت د کافرانو سره دی بلانگار دینا فرمان لی بی دینا دینو بزر بداو رز دمروک دا شرک 50 زرکالا دو زره کالو پورې بدبانې وده شي او ځونې به داسې چې پای به دا ورځې پهشان د زر کالوبان دی دلته 500 ګل او هلته زیګر کلي علی لامیم سجده کې زر کاله افاظ بیره صبرن جمیله صبر کوه صبر ښایستا صبر کوا مانا دا قوم تعالی تکلیف در کئی نو پایا دا صبر کوا او جمیل آئی صبر تو لگی چی پایا کی شکوا مخلوق تا پایا کی نئی دا صبر کوا انہو یرونہو بایدا یقنن بیوینی دا یورزی لرلدی او بین من دیلران نزدی یوم تکونو سماو کلمولی کل جوشی اسمان بشان دا تنبی ولی کلیشوی کل محلی لگه تام بچی ولی کلیشی و تکون الجبال و کل احن و شیو غرون پشاند رنگین وڑی بانلی یا کل احن پشاند وڑی دندس کلیشی لائن زرات دا سیالو زیرالو زی و لا یسألو حمیم الحمیم و تپوز بنش انکوی یو دوز دبلوست یبسرونم کار کولی بیشی ایتا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني ارمال بكاي مجرم چې په ديار کې دا عذاب د ورځې په زمانو خلو سره اولا چې دا ډېر محبوب انسان د داد زله سماره ده دا به د ورځ باندې وي زمانه اولاد دی اوسوځي وصاحبته واخيه او په خلي خپل سره او په رونو خپل سره غرور جی به سره نصرت حاصلی مدد دم لا پای باندې مضبوطی دا به د دم لار جوړ د جهنم توجه زب چشمه بچوي او بصیله التي تو به او په قبلی هاي خپل سره جزې ورکړو دلرا بصیلین مراد قوم دی قبیله نه بل سخته کې جزې ورکړو ته مدد به کانو دا وی دادم ورته لار جوړ زب چشمه ومن في الارض جميعا ثم ينجي او اسوج بزمي طول بیا بشلی دلرا اول فرمایش دې پنجم اسمه کې بسربانې سوګ دي دا ټول دې ور د جهنم تلار جو جذب شي لوي دا سینې شي کې کلا هي چلینا ان لا ذایقن دا جهنم ګرم لمبا ده لذات للشواش راستون کې سرمن لرا تدعو من ادبرا و تولا رابلی باسو چشای کردو مخیارو لیده ادبرا مانا الى توحید من التوحید توحید ندم مخیارو لیده و تولا و تولی کریمانا عن القرآن وجمع فوا جمع کړی دی مال به پلوکی کی لوکی جمع پر مقابله توحید توحید نو مقابله پر مال جمع کی چې حق مقابله به وکم ان الانسان خلق هلوا یقینا انسان پیدا کله شو دی حرسناک الو ان معنا شدید الحرس دی اذا مس الشر جزوا کله چې ورسی د تشر نو فریادونه کوي تکلیف پراش نو لوی فریاد ورشي وإذا مسه الخير منوع وكلا جورزيد تخيل لمن كان كده إلا المصلين لكن آموز كان كي آغا كسان هم على صلاة دائمون جاي بخبر منزون بانده هميش والي كون كي منزون آداء كي منا يؤدونها في أوقاتها قلو وقتون كي آداء كي يدا بهتر عبادت ده حدیث گرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوش ایو الاعمال احب الاللہ فکم یو اعمالو گیر کم یو اللہ تا دیر محبوب و افضل لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرمائی لیو احب الاعمال الاللہ ادوامها ہمیشوالے چی پکم اعمال کی وینو آر دیر بہتر دیں ہمیشوالے اگر کالک عمل دیو ہمیشے کہیں دیب بائی بانی ہمیشوالے کون کیوں والذین فی اموالهم حق معلوم او اګه سان چې په مالونو د دې کې حق دې مقرر معلوم حق دې پایګ لصالح والمحروم بار د سوال کوم کې به نصیب وکړي شي والذین یصدقون بیوم الدین او اګه سان چې تصدیق کوي په ورځ د قیامت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او اګه سان چې دوی د عذاب درخپلنا یریدون کې الله عذاب نه یریږي إلنا عذاب ربهم غير معمول يقنا عذاب رب دي ندي دي فامن شوي غير معمول دا يزال ندي فامن من ندي والذين هم لفروجهم حافظون أو آقسان جي دخلو شرم قاونو حفاظت كونو كي لا حفاظت كي إلا على أزواجهم مرب ببيانو خلو أو ما ملكت أيمانو يا فاوين زباني جمالكاني دي كلا سنت دي فَإِلَّهُ غَيْرُ مَلُومِ الْفَسِيقِنَا الدِّينِ دِي مَلَامَ تَقْلَشِوِي وَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ فَشَّاجِ تَرَبْكُ سِوَارَ دِنَا بَلَلَارْنُ دَرْكَ سَالُمْ دِي زَيْتِكَ وَنْكِ وَالَّذِينَ عَوْلِ أَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاوُلَ او آكَ سَانْجِ دَخْ والذين هم شهادات قائمون او آگسان چې دی په خپل غواب باندې کله گذریدون کی وای کین پای باندې کله گذری والذين هم على صلاتهم يحافظون او آگسان چې دی په خپل منځونو ساتنه کول کی حفاظت کوي من فساد نه ساتي اولئک فی جنات مکرمون لصفات عشر ذکر کل اولائک دا کسان چې موصوف دی بدی صفات سرا فی جنات مکرمون پا جنت کی و جنت کی با عزت من قلیشی ومال اللذین کفرو پس دیا کسان لنا چی کافران نستا طرف تمن ڈیوہن کی دی آنی الیمینی دکی طرف نا وانی شمال او دچپ طرف نا عزین ڈلے ڈلے آیت ما کل امر ام ملہو آیت خلا جنت نعیم ای امید لري هر یو سره د دې نه دا چې داخل وکړي شي جنت د نعمتونو ته ادا تم ساتي معنا را تفسیر ابو سعود کې وایي ما نفرت من الايمان ما نفرت من الدين والنبي چې د دې نبی نه نفرت کوي د دین نه نفرت کوي بیا هم د تم ساتي چې جنت ته وځما یا تم ساتي بدون ایمان الله دې ځینې شګه ده کلا حجرنا إلا خلقناهم مما علمون يقنن من پیدا کرده دوی دعا نجده پیجنه دیسه نا پیدا شویده خپل پیداش تاری سو چوکی نطفه یو ساز که نا پیدا شویده محلق چه داروانو تکبر اکاو عبدالله ابن شخیر رحمت الله علیه ولیده ای ظالمه خپل حقیقت دا سو چوکی یا حازا اولو کا نطفت المزرا یا هذا اولو که نطبه المزره واخرو که جیفه القزره وانتا فی ما بین ذالکا تحمل العزره. وی اول حال تدیو گورا پیدایش دیده سنشوه یو گنده ساز که دو بوئی نطبه یو ساز که ده اخیری انجام نداره چی بدل بری زور شی و ذره ذره بشی بوین بدایی نخیجی داستاد بدن اخیری انجام لی. او د مینس حالت ته یو ګره چې مینس کې ستاخیټه کې کم ګندونه پراته دي او ته تک تکبر کې د ګن پیټي په شاکلې او بهم ته تکبر او غرور کې ویل. نو فلا اقسم دا سینه ده اقسم برب المشارق قسم کوم په عرب د مشرق او په مغرب انا لقادرون یقینا موږ یو قدرت لرونکي من قدرت والا ذاتیو علا ان نبدل خیرا منهم بدی باندی چی بدل کن من قرد دیونا و ما نحنو بمستقینین آنیو من عاجز اکلیشوی عاجز نیو منگا مانا من عاجز نیو ددین چی ایفا دخل ارادیو کن ایفا ای ارادتینا چی کم از من ارادر اندائی در پورا کولن زاجز نیم وزر هم نپرید و دی یا خوزو چی بی پیدی خبری ہوگی ویلا بولو بی ہوگی حتی علاقو یومهم اللذی یوعدون تردی چی دی ملاقات ہوگی دورا زیر دی آئی سرا یوعدون چی دی سرا وعدہ کی دیشی کمی ورز سرا دی ملاقات وعدہ کی قیامت آغراشی یوما یخرجون من الاجداس سران کلا چی براو جی دی قبرنا پمند بانلے کانہم الی نصبی یفزون گویا کی دی په طرف د درگاہونو باندې منډی وون کی نصب الی کی آد کل ما نصبا فعبد من دون اللہ حر حوشی جا عذر و لیشی و بید آئی عبادت کو لیشی من دون اللہ دی بر دغ دائی طرف تا منډی وی دا سی کما یتبعون الی انصابیم اگر سنی چی دی آدر راہونو تب تیست تل دا دائی تب رکتو بدا سیزی خواشیتن لاب سوارون زلیل و استر گردی ترحقون زلتون را گر کلی بای دیول را زلت دالک اليوم اللذی کانو یوادون دا ورز داد دوی آغا چی دیسر وعدہ کی دیشی دا ورز سوری مارش کی چی امتیازاتو کی یو دیکی اگدوال دو رج دی قیامت ذکر بنا پتا یو تفسیر باننے دا انصفات کسیرات دا مومنانو ذکر کول او ذکر دا فناء العالم پا بلی طریقے سرم.